پمړو کوم سره ولاړې په دوستۍ او شادۍ کوم سره ولاړې دا عصبه نیمه مال او عصبت ورکول کېږي هغه یې په عصوبت وړي دا میراث تقسیمېږي څوک څوک برخه وړي برای دا د فرض برخه ده فرض دا معنا چې د الله ټاکلې ده په قرآن بل بیا دی وایي دا دا مال په څه برای دا په عصوبت وړي نو هلته چې د میراث مسلې جوړېږي هغه ملا چې هلته لیکي چې دا یوه برخه وړي کې برای فرزند انا چې دا د قران د لارې څخه دی اول چې برخه لیکلی وي عصوبتن عصبه ګردو مر روغ دی روغ دې سپېږې نه بجلی به مکړي خامخا په وطن کې نو بره باغ جوړې جوړې بجلی هغه شوکلال ته به ولاړې ده یو تاک چې هغه به در ووتي بره تر ډوغه کې شه دا ګردو چې په بازي سره و بازل و بازل و بازل اخر په پای کې به یو راوتي بره به دیره ولاړ شو رضا وستي وار د ډوغه باره کې نو دې مثال کړي ولې یوي نه خوري سپېږې خوري وی نه معنا دغه د چې برای دی بایلی ګرد ساده لاس وته یا سپین د دې خواري پر نور چیرې سي پیا پلاچ دی هغه د بل هغه ارغون دی وربول برای ګرد بيجي دي ستوله دی وکټ نو عصبه لکه ډوغ دار کړي دی ورته ناستي میراث تقسیمیج اول د زیبر پروز په منځ کې تقسیمیر چې قران یې برخه ټاکلی او غوچ خپل برخه واخ چې پرا چې واخ سي برانو ما بقیه کلاج وکړي او هغه د دې مگر ګای دی دونه برخه یو چې دی چا زیبر پد ګر سره نو یي چې نه ټول مال برای د دې وایخ کې نو دلته چې دی د نیمې خدا چاته ورکی دا خور نو خور خود از یول فروز څخه سواله اب نور څه کیږي هغه نو کده د په قربان کې عصبه پات او عصبه مطلب د اکا زوی پات دي څونه لري دي خور افات ګر د نیمې بار بار ده تکیش چې عصبه نو نو څه پکې عصبه چې نه بار ده باقی منده مال برته پر دغه زیور فروز باندې ور رجیږي برته چې په خوای څنګه سي هامي وبرخي وي وس بیا پر ور رجیږي نو په دغه خصوصي مسله کې وس داخ ما قواعد ته چې عصبه تر زیور فروز ګرد مر ورستي په قرابت کې هغه دی دونه غشتل د ماش په مرګ ټپ کې دی ولاړ دی مګر کله میراث زیراله دی په ورسته کې ناس دی زوی فروز تعالی او تعالی بر فور لري ورکوړي نو دا خور خوس زوی پرزیس ولا الله د جه برخه وټه کل چې نس په ماترک هغه د جه دی ماترکه معنی د ترکې نه مي دی واخستي ابل نه مي مال هغه عصبه ته دي قانون الته د میراث بیان سوی دی کچیر عصبه نو برته پر دیغه خور راجیږي جته ورکول کیږي نو کدا ایس خبره پیاږي دس خلق امسته چې هغه نه زویل فروز قربان لري چې مرسي نه عصبه لري یو څوک نه ست یو کې وسړی دی شجاعت د مالو د ورته لري مرس دا بیا بیت المال ته دا بر د حکومت دی به خلق نه سره وي شله په سارا او کنو دایي بر دغه سوق شپې داسي بارونه بیا دی لکه سره غټه کې بر د دروغ دا و دا ایره کې دا عصبه دي صاحب بارونه ارزاو کې دی غوړی چې دا جیدا دونه کش سمش په وطن کې داسي پیښ اسول نو یو سړی دا غډیر جیدا دونه د قانون نه پیښ نو بیا بل سړی پردای سړی دی بارا داوا په وکړ بار زه د ورورې هغه په خو تذکری مرا واخی استاپلر دی لاری هغه جلادی د نه د د اریزانو شروع وسو د شهیدان نو بار پر قوم را سم سو سار بار نن از ما سه شهیدان خوش دي شهید ته سو فر سره دي د خپل اجزانو کې مخ را وړ ایو دو ریزان وکښ خو د حق شهید خو چې د خو پیغمبر علی صلوات و سلام په اکبر کبایر کې داخله ده نو څوک دي بارون دی خو بعد په سرمه کې نه کې غونې هم مران دا هغه انسان غلوی دا عزیز پر سر چې قرآن توت چې په خدای درې شو یا وکړم ولې دا قرآن به ریږي دا عزیز پر سر باندې دا قرآن به ریږي چې قرآن توت چې درې شو یا ولا در وکړم انا زه دغه نه فراز ګلوي چینګم برای ته اوس په ایمان برای څنګه کې چې دا قرآن ته دغه نه کدار کم زوري چې که عزیز ګلوي رااله چې قرآن توت شون ولا درې شو یا در وکړم دا نه سم شایې دې ته نه نو دا کیسه برکی خود دلته وز دا کله الله خو رکی چې دغه سنه دي چې ګر سره میراث خور نه لري لري خو خور د نه فل هاد یل لري نس کو نه مېری ما دا مال تر کې چې د پری شي دي ان شنو دا خو چې د مور سوي دي ورور خور پاته د دی خو کله الله دي کې خور کله الله وا دا کله الله دې سړي چې وایي سړي ته ول کې خور کله الله د خور مړس ول نه پلرګنی پاته د معنا پلارو نه کو ور نه کې نه دغه اولاد او چې چې بچ پاته دي لکه زوی ول مسی ودا ورور پات دی ورور دغه سونه میراث شو دا خلک چې ورور کله الله وځي میراث ولې دی نسبی الله وټه کی کدا مرس په ورور د ورور برخه درنه دا غرد مال وي او هو دا سړی بیا دا ورور یې رسو میراث رايسه هدا کې خور څخه ان لم يكن کنو له هدا لره ولود ولاد بیا یې وای دا یاد کړ چې دانو ام چې اولاد نه لري ابل بنو تور سوی چې نو پلار ام نه لري نکا امن لري اولاد امن استنو وس یو ورور څونه میراث وړي او هو د یلو سم میراث وړي ها د جسخه برخه اعلان ویل چې نیمه یا دره ما یا سلرم یعنی ګرد املاکی وایخستین او هو د یلو سم میراث وړي ها د جسخه ټول مال کم سرت کې ان لم يكن کنه ولا هاجلر ولدن اولاد نو او پلاری امن تر دې ځای پورې ګوره دوې مسلې بیان شوې چې کلاله الک مړ شي هغه خور یې دوغ نه میراث وړي، یا کلاله نجلۍ مړه شوه او ورور یې دوغ نه میراث وړي. کلاله مو پېژندلی دی چې لوړ و کښته قریب نه لري. نو فان کانت اثنتین، بله مسله فان کانت، تا که چیرې دوی وې دا خوندې اثنتین دوې وې او ورور یې کلاله دی مړ شوی دی، یوه چې وخوندې مه یې وړي چې دوې شوه څو نه وړي. فلهما دوی دواړو زره الثلثان، دوه ثلث ورکول کېږي مما د هغه ماله څه ترکه چې ده پرېښي دي. دوه ثلث څه معنا؟ د ده مال چې دی درې ایسې که پره ځکه چې درې زره دي، دوه زره دا خوندې اخلي بره به یو زره د یوې سي او به د بلې سي. هغه بله درېیمه چې ده هغه بیا چې څوک یې عصبه پاتې دي وهغه ته ورکول کېږي، که عصبه نو بېرته هغه زره یې پر دې باندې تقسیمېږي سره نیمایي به کې کېدای سوه مضمون تاسې پوهېږي. فان کانتا، که دا خوندې وې دوې دانې اثنتین دوې، فلهما دوی لره الثلثان، دوه ثلث دي دوې درېیمې دي سیدی انو دا مما د هغه څخه ترکه چې دی چیش کړي دي پرېښي دي دا مړي. نو د دې بلې خوا پسې ورته کښېنه، که چیرې دی مړ شو یوازې خوند یې نه دي ورونو خوند یې ګډې وډې پاتې شو بله څه کوي. دا چې دلته الله پاک اثنتین ذکر کړې په دغه اوله مسله کې یادوم، په دې کې دا نه معنه چې خامخا به دوی برونه که دوې وې که درې وې که څلور وې که سل وې، بس الله یې هغه حج اقل ذکر کړي چې در یوه چې ورپورته شي دوې چې سي بره دوه ثلثه وړي تر څه وخته پورې، که درې وې هم دغه دوه ثلثه دي که څلور وې هم دغه دي که پنځه وې هم که شپږ وې هم، بره چې هر څونه ډېرېږي در دغه دوه ثلثه به الله نه شي وړلی. نو کېدای شي په خبره وستې چې پوهېږي هغه مسله چې خلاصه شوه، اوس مال که سره ګټ پاتې شول هم ورونه دي هم خوندې دي کلاله مړ دي. و ان کانو، که چیرې دوی وه دا ورثه ده کانو زمیر و دې مجموعه ورثه و ته اوس نو راجع څه شي وه؟ اخوتن و امرونه و خوندې وې. اخوتن ترجمه مې کني اخوه خورونه ته ویل کېږي، دلته ما ګډه ترجمه وکړه ولې ورسته الله تفصیل کوي چې څنګه اخوه وه. و ام رجالا و نساء، رجالا نارینه و نساء او ښځې وې، دغه سپر لګډې وډې دي. نو بر سړی مړ دی مانا دوی خوندې یا درې خوندې یا څلور دی یوې ورور یا دوه ورونه یا درې ورونه پر لګډې ورونه خوندې پاتې شوې، خو زامن نه لري اولاد نه لري پلرګنۍ نه لري، دوی ته میراث دی اوس بیا دوی څنګه سره ویشي. و ان کانو، که دا ورثه و اخوتن دی ورونه و خوندې ګډ واډ وه، تفسیر الله ورکوي چې اخوت څه معنا؟ ام رجالا و نساء، رجالا نارینه و نساء ښځې وې. نو د میراث قانون یې دغه دی، فللذکر مثل حظ الانثیین، فللذکر نو نر لره مثل په مثال حظ د برخې دی، الانثیین د دوو ښځو. نو باره به دغه ورور د دوو خوندو حصه چې پر لګاډو کې د یوه حصه ځینې جوړېږي. د مثال په طور موږ به فرض کړو چې یوې ورور پاتې دی دوې خوندې پاتې دي، اوس به مال څو حصې کېږي؟ مال به څلور حصې سي. چې څلور حصې سو دوې حصې به څوک واخلي؟ هغه خوندې یوه به یوه واخلي، یوه به بله، یوه ربع یوې ته ورکول سو، یوه بلې ته، څلرمه څلرمه. دا بل چې دی نیمه مالیه ګرده باره چې شي، ولې خدای د هغو د چنده سو چې د هغو دوه څونه حصه کېږي یوازې د دې حصه کېږي؟ د الله عز وجل عجب عدلي نظام دی. دلته ښځو ته ګوره، ښځې خو اکثره د مال په ګټلو کې دونه ونډه نه لري، مګر په میراث کې هغه د ونډه ورلره ورکړه، ځکه نو د نر ونډه نه کوي چا هغه ده تر هغه نو. فلذکر نو نارینه لره مثل په مثال حظ د برخې دی، الانثیین د دوو ښځو. لکه اول ته چې د پلار څخه بیا څوک پاتې زامن ولونې پاتې معین دغه قانون دی که نه دی؟ هلته مخکې تېر شوی دی چې فلذکر مثل حظ الانثیین، که د ورور څخه خوندې ورونه پاتې سو هغه قانون دی په دې ځای کې. نو اوس چې دا قانون په دې پای کې خلاص شو، خو مال حکمت یې دغه دی کنه، دا آیاتونه دا د میراث احکام الله ګرد پر یو ځای نه سو بیانولی، خو دغه سورۃ النساء په سر کې چې هلته یولسم دولسم آیات دا ګرد کیسې بیا ته ختمې کړې نه، الله چې یو څه بیان یو څه ما بیان ستا راوړ دلته ښېښول چې مال هلته په هغه دو دېرشم دوه دېرشم آیات کې دا بیا بیان شوي. په دا پای کې دا بیا ښه شو، حکمت په بیا سیس په ځین کې چې مخاطبین متوجه کوي چې الله وایي زه نه یېروم، درې ځای مې درته ذکر کړي، ته به هم دا حکم نه یېرې، دا به بیا عملي کوې، ظلم به نه کوې چې دا تانو څه کړي. هغه وایي زه هم د هغه پلار لور یم، یا وایي زه هم د هغه مړي خور یم. نو چې یې وړې الله زه هم مړم. نو پسې الله پاک د ګردو توجه راګرځي، یبین الله چې دا الله پاک دا احکام بیانوي. قرآن شریف دی، قرآن شریف کوم شه بزرګي کیسه راتلی، یا به د خضر علیه السلام کیسه او یا به د یو ولی کیسه و. دا اوس د احکام دي، دا وکه دا مکه و، دا وکه دا مکه و، وکه مکه خو جروا او ناروا دي. یبینو بیانوي الله الله پاک احکام لکم ستاسو دپاره، ان تغضلوا، دلته ان تغضلوا چې دی ملاقاتی ورته ګوره، ځینې مفسرین در ان وروسته لاړ دي بر الله سو ان د جه خاطر درته بیان دي، لا تغدلو چې گمراهان نسینو لام مقدر، نور علما وای چې ان وجه خو تجدید تل د کراهت توري مزافر سره پروت دی نو کراهت ان تغدل حاصل د ترجمه فرق نه لري حاصل یو شراوز مازه اغل لفظی چې چې جنو دا الله پاک احکام ولې بیانی و ام ان د جهه تل تغدل چې گمراهان نسین خو بر لا در څور کیج بر خو چې څنګه مکول هغه به کوی ظلم نه ځم پیاده کوي یا الله پاک د احکام بیانی د جهت څخه د مکروه ګڼلو چې بده ګڼي ان دا تغدل چې گمراهان خو گمراه کیږي الله بر ام بدر زکیږي نو ولی گمراه کیږي خو حق لري تراسه الله وایي چې پر ما ګران سي ما ته محترم سي دا الله په وړاندې معزز سي نو بیرته به وایم بیان یې الله پاک د کوم تسلر احکام دا چې اوس تیر سي وي د سورې نساء کې به ډیر احکام د شوز په باره کې د ولور او د نکاح اصولو مسلې تیر شي دا بیان یې کراهت د جاءت د بد ګڼلو چې الله بد ګڼي ان دا خبره تقدیل چې تسي گمراه سي ادا د عربي لهجه او ګرامر مطابق په عمل کې چې یاده الته مضاف غواړي یا در د ان رسته لا غواړي چې گمراه نه سي والله بكل شيء عليم دا بیا د شي وویل چې ځینې کسان به وای الله نو زموږ په ال څه خبر دی نو دوی چې زما پر زړه ګوتې کښې چې ما په څه زاره ترفیو دا مال ګټلی دی په نو کورۍ مې جمع کړی دی اوس یې دا پر تیاره وړي الله وایي دا علم زما سره دی چې د دې نظام حکمت او هغه فایدې چې ما ته معلومې دي په دې کې د بنده حق نشته چې چونو چرا وای الله نو زموږ په حال څه خبر دی نو حزب الله الله وایي زه په هر څه خبر یم فجر رقم د چا حق نه خوري چې پر ما ډېر زحمت کېر سوی دی تاسو په خبره پوهېږئ دغه رقم پښتانه نه وایي چې یو حق حکم پر کوي دی خو وروره فایده ته او دا ځای راخیږي زموږ په حال څه خبر دی دا رقم الله پاک وایي په حال جزه خبر یم والله الله عز وجل بكل شيء پر هر شي باندې د دنیا کې چې دا شیان ته یادی که د میراثو مسلې دي که د نکاحو د ولور مسلې دي په دې ټولو شیانو کې عالم خبردار دی نو چې خبردار دی د علم مطابق حکم درکوي چې د علم تقاضا د هغسې حکم درکوي اټکلي متاران نه دي چې غورځي چې په تا بده لګېږي چې په دې کې به نو حزب الله خدای خطا وتلي الله زموږ په هر څه خبر دی الله په هر څه خبر دی احکام به تطبیقیي نو دا صورت اوس خلاص شو نو دا خو نن د محرم 15مه یا 16مه ده د 1441 کال د سپتمبر 15مه ده د 2019 چهارشنبه ورځ ده ځکه مې درته وویل حکیم الامت رحمه الله خپل د اختتام تاریخ دلته لیکلی دی چې په دا ورځ مې ختم کړي او نو دا دعا موږ هم کوو چې الله عز وجل د آینده نور توفیق هم راله راکړي د قرآن کریم احکام خو ګرده موږ په ځین کې نو سره راوستی چې فقط تلاوت یې واورو ورځ به په نیکه پیل شوله دلته به زموږ سره نیم ساعت معنا مصرفیږي خو د ورځ ابتدا چې د لمانځه سره وسوه د لمانځه څخه وروسته ستا کوم اعمال چې دي د ورځ د عملنامې په سر کې به دي قرآن لیکلی قرآن قرآن لیکلی نو په دغه یې د الله څخه توفیق غواړو چې زموږ د هرې ورځې عملنامه په قرآن باندې پیل شوې نو دا غټ سعادت دی چې الله یې را نصیب کړي الله تعالی دې زموږ سیسه اولادو ته هم نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.